राजन, हम लोगों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ शिलास्थ भगवान विष्णु शालग्राम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं। नृप श्रेष्ठ, आप उसे देखें। ऐसा कहकर उन कली भक्तों ने अपनी माया से चतुर्भुज विष्णु रूप को भोजन करते हुए राजा को दिखाया। आश्चर्य चकित हो धर्मपाल ने जयदेव से कहा, गुरुदेव, मेरे घर पर विष्णु परायण वैष्णव आए हैं। मैंने उनके प्रभाव से साक्षात हरि का दर्शन किया, इसलिए आप भी शीघ्र आए। यह सुनकर जयदेव भी चकित हो राज दरबार में आए। उस समय उन पाखंडियों ने हंसते हुए राजा से कहा, राजन, यह ब्राह्मण तो गौड़ देश के राजा के यहाँ भोजन आदि बनाने का कार्य करता था। इसने धन के लोभ से छल कर भोजन के विष मिलाकर राजा को खिला दिया था, अतः यह दुष्ट व्यक्ति है। यह जानकर उस राजा ने इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया। इसी बीच हम लोग वहां पहुंचे। द्विज को पापी समझकर हम लोगों ने बहुत उपदेश दिया। उस राजा को भी हम लोगों ने बहुत समझाया। तब राजा ने सूली से उतार कर इसके हाथ पैर कटवा लिए। वह राजा भी हमारा शिष्य हो गया। उन चोरों के ऐसा कहते मिथ्या भाषण करते ही दुखित होकर पृथ्वी फट पड़ी और वे चोर पृथ्वी में धस गए। दयालु जयदेव चोरों की यह स्थिति देखकर रोने लगे। इनके रोते ही उनके कटे हाथ पैर प्रकृत रूप में हो गए। यह देखकर राजा धर्मपाल को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने जयदेव जी से इसके विषय में पूछा। तब जयदेव जी ने सत्य सत्य सारी घटना उन्हें बता दी। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। जयदेव द्वारा निर्मित गीत गोविंद पढ़कर उस राजा ने मोक्ष प्राप्त किया। चैतन्य महाप्रभु वाल्मीकि और शंकराचार्य के आविर्भाव की कथा। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवेंद्र, प्राचीन काल में किसी समय वेद पारंगत विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। वे प्रसन्न चित से सर्वदेवमय विष्णु की पूजा करते थे, इसलिए देवता लोग भी उनकी प्रतिष्ठा करते थे। वे भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। उनकी स्त्री थी किंतु कोई पुत्र ना था। एक समय उनके घर पर कोई अतिथि आया। दयालु हृदय उस महात्मा ने विष्णु शर्मा की स्त्री की आर्थिक स्थिति तथा नर्मता देख उसे 3 दिनों के लिए एक पारस मणि दी और कहा कि इसके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। इतने दिनों में मैं सरयू में स्नान कर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। उसके जाने पर ब्राह्मणी ने उस मणि से पर्याप्त सोना तैयार कर लिया। तब तक विष्णु शर्मा भी वहां आ गए। उन्होंने अपार सुवर्ण राशि से संपन्न अपनी पत्नी को देखकर कहा, जहां वह पारस मणि का स्वामी गया है, तुम भी वहीं चली जाओ। मैं अकिंचन हूँ, विष्णु भक्त हूँ। चोर डाकुओं के भय से धन का संग्रह नहीं करता। इस पर उनकी पतिव्रता पत्नी डर गई और पारस मणि उसे समर्पित कर पुनः उनकी सेवा में तत्पर हो गई। ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने उस सारे धन एवं पारस को घर घरा सरयू नदी में फेंक दिया। 3 दिनों के बाद उस अतिथि ने आकर ब्राह्मणी से पूछा कि क्या तुमने पारस मणि से सोना नहीं बनाया। उसने कहा, मेरे पति ने उसे क्रोध पूर्वक ग्रहण कर घर घरा में फेंक दिया। उस दिन से मैं जिस किसी प्रकार लोहे के बर्तनों के अभाव में आग में ही भोजन बना रही हूँ। यह सुनकर वह यति आश्चर्यचकित हो गया। दिन भर वहीं रुका रहा। संध्या समय ब्राह्मण के आने पर उसने रुक्ष स्वरों में कहा, ब्राह्मण, तुम दैव द्वारा मोहित प्रतीत होते हो, क्योंकि तुम दरिद्र भी हो और धन भी संग्रह नहीं करना चाहते हो। अतः मेरा पारस शीघ्र ही लौटा दो, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। यति के इस प्रकार कहने पर विष्णु शर्मा ने कहा, तुम घांगरा के किनारे जाओ, वहीं तुम्हारा पारस मिल जाएगा। यह कहकर यति के साथ वहां जाकर उसने बहुत से कंटकों से ढके अनेक पारस मणियों को उसे दिखाया। उस यति ने ब्राह्मण को नमस्कार कर नम्रता पूर्वक कहा, मैंने 12 वर्षों तक भली भांति शिव की आराधना की, तब मैंने इस शुभ रत्न को प्राप्त किया। विप्रश्रेष्ठ, आपके दर्शन मात्र से ही मुझ लोभात्मा ने आज अनेकों पारस मणियों को प्राप्त कर लिया। यह कहकर उससे शुभ ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर लिया। इधर विष्णु शर्मा ने 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहकर सूर्य की आराधना करके विष्णु लोक को प्राप्त किया। वे ही विष्णु शर्मा वैष्णव तेज धारण कर फागुन के महीने में तीनों लोकों में तप रहे हैं और देव कार्य सिद्ध कर रहे हैं। देवेंद्र, फागुन मास में उन सूर्य की आराधना कर तुम भी सुख प्राप्त करो। उन्होंने देवताओं के साथ ऐसा ही किया। प्रसन्न हो भगवान सूर्य, सूर्य मंडल से प्रकट होकर सभी देवताओं के देखते देखते इंद्र के शरीर में प्रविष्ट हो गए। उस तेज से इंद्र ने अपना शरीर अयोनिज विक्र रूप में धारण किया और शची देवी भी पृथ्वी में ब्राह्मणी के रूप में अवतीर्ण हुई। 1 वर्ष के बाद शची देवी के गर्भ से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में गुरुवार को द्वादशी तिथि में ब्रह्मा वेला में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो वास्तव में भगवान विष्णु के कलावतार थे। उस समय रुद्र, वसु, विश्वेदेव, मरुदगण, साध्य, सिद्ध तथा भास्कर आदि देवों ने उस सनातन हरि रूप बालक की दिव्य स्तुति की और कलयुग में दिति पुत्रों द्वारा पीड़ित देवताओं तथा अधर्म से दुखी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए प्रार्थना की। यही आगे चलकर श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात हुए। सूत जी बोले, मुने, स्तुति के अनंतर सभी देवगण बृहस्पति के पास आकर कहने लगे, महाभाग, हम सभी रुद्रगण, ये वसुगण तथा अश्वनी कुमार पृथ्वी पर किस किस अंश रूप में अवतरित होंगे, इसे आप बतलाने की कृपा करें। बृहस्पति ने कहा, देवगणों, इस विषय में आप लोगों को मैं एक दूसरी बात बता रहा हूँ। प्राचीन काल में मृगव्याध नाम का एक अधम ब्राह्मण था। वह मार्ग में सदा धनुर्बाण धारण कर विप्रों की हिंसा किया करता था। वह महामूर्ख ब्राह्मणों को मार कर उनके यज्ञोपवीतों को ग्रहण कर उत्साहपूर्वक शोर मचाता था। वह दुष्ट दुजाधम तीनों वर्णों को विशेष कर ब्राह्मणों को मारता था। उस समय ब्राह्मणों का विनाश देखकर देवगण भयभीत हो ब्रह्मा के पास आए और सभी बातें उन्हें बताई। यह सुनकर दुखी हो ब्रह्मा ने सभी लोकों में गमन करने वाले सप्त ऋषियों से कहा, दुज्योत्तमो, आप सभी वहां जाकर मृग व्याध को समझाएं। यह सुनकर वशिष्ठ आदि ऋषियों के साथ मरीचि मृग व्याध के वन में गए। धनुर्बाणधारी महाबली मृग व्याध ने उन लोगों को देखकर भयंकर वचन कहा, आज मैं तुम लोगों को मारूंगा। मरीचि आदि ने हंसकर कहा, तुम हम लोगों को क्यों मारोगे? कुल के लिए मारोगे या अपने लिए? यह शीघ्र बताओ। यह सुनकर उस मृग व्याध ने कहा, मैं अपने कुल के लिए और अपने कल्याण के लिए तुम लोगों को मारूंगा। यह सुनकर उन लोगों ने कहा, धनुर्धर, अपने घर में यह पूछकर शीघ्र आओ कि विप्र हत्या से किए गए पापों को कौन भोगेगा, यह विचार करो। यह सुनकर उस घोर आत्मा ने अपने कुल वालों से पूछा, आज तक मैंने जो पाप अर्जित किया है उसे तुम लोग भी वैसे ही ग्रहण करो जैसे धन को ग्रहण किया है। उस अधम ब्राह्मण के इस वचन को सुनकर उसके कुटुंबियों ने कहा, हम लोग तुम्हारे किए गए पापों को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि यह भूमि और ये सूर्य साक्षी है, हम लोगों ने कोई पाप नहीं किया है। यह सुनकर उस मृग व्याध ने मुनियों के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, महात्माओं, जिस प्रकार मेरे पापों का क्षय हो आप लोग वैसा उपाय बताएं। मृगव्याध ने यह कहने पर ऋषियों ने कहा, एक उत्तम मंत्र है, उसे सुनो, वह है राम का नाम। यह सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाला है। हम लोग भी जा रहे हैं, जब तक वापस तुम्हारे पास ना आ जाएं, तब तक तुम इस महामंत्र अर्थात राम नाम का जप करो। यह कहकर मुनिगण तीर्थांतरों में भ्रमण करने चले गए।